शो आओ आओ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मैं कशो आओ आओ मदीने चले जब है फिजा मदीने में तजल्लियों की जब है फिजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में हमे हयात ना खौफे कजा मदीने में हमे हयात ना खौफे कजा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बराहे रास है राहे खुदा मदीने में आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशा साकी ये कौसर से पीने चले दस्त साकी ये कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम बिजलियों का है डर आपे तूफान है बिजलियों का है डर सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम आप ही कर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना इरहम लना कस्ते हम बेचारा दामातु दामातु भी मन आसियम मन आजिजम मन बेगसम हाले मेरा पुरसातु पुरसातु पुरसातु पुरसातु ऐ मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबह दम ऐ चार अगर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोजदन फीहन नबी अल मोहतरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे क्या कहेगा जहां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम।